Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. List z żądaniem działania w sprawie nadmiernego importu ukraińskiego zboża zamierza wysłać do Komisji Europejskiej Polska i kilka innych krajów. Ukraiński minister obrony informuje, że kraj przygotowuje się do wiosennej kontrofensywy, która powinna rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja. Papież Franciszek trafił do kliniki w Rzymie z infekcją dróg oddechowych. Polska i kilka innych unijnych krajów kieruje do Komisji Europejskiej list z żądaniem działania w sprawie nadmiernego importu ukraińskiego zboża. Zliberalizowane warunki napływu ziarna zza wschodniej granicy i globalny spadek cen doprowadziły do kryzysu na rynku zbożowym nie tylko w Polsce, lecz także w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Premier Mateusz Morawiecki chce, aby Komisja Europejska wprowadziła szereg instrumentów ograniczających wywóz zboża z Ukrainy. Karol Darmoros. Już od początku roku Polska działała na rzecz ograniczenia importu zboża z Ukrainy, stwierdził premier Mateusz Morawiecki i wezwał Komisję Europejską do zdecydowanej reakcji. Łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą ten wywóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska. Natomiast jeżeli ktoś chce wywozić przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki czy na Bliski Wschód, proszę bardzo. Premier dodał, że już teraz podejmowane są działania bez zgody komisji, takie jak plombowanie transportów z ukraińskim zbożem. Tymczasem Bruksela zatwierdziła 600 milionów złotych polskiej pomocy dla rolników. Równolegle ma zostać uruchomiona unijna rezerwa kryzysowa. To maksymalnie 60 milionów euro dla Polski. Ale jak podkreśla rząd, na razie to nasz budżet ponosi większość kosztów tego problemu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ukraina przygotowuje się do wiosennej kontrofensywy, która powinna rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja, poinformował minister obrony Ukrainy. Oleksij Reznikow udzielił wywiadu estońskiemu kanałowi RRR. Według niego ofensywa mająca na celu deokupację części kraju planowana jest w kilku kierunkach, na kilku kierunkach jednocześnie. Minister jest przekonany, że ukraińskie wojsko będzie kontynuować wyzwalanie tymczasowo okupowanych terytoriów. Planowanie obejmuje kilka kierunków. To będzie zależało od tego, jaki jest ten najbardziej odpowiedni moment. Wiele zależy od warunków pogodowych. Wiosną nasza ziemia jest bardzo wilgotna. Można używać tylko pojazdów gąsienicowych. Myślę, że możemy je zobaczyć w ciągu tych 2 miesięcy, w kwietniu lub w maju. I think that we'll see it during these 2 months. I mean April and May. Jak wskazują analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, odparcie obecnych ataków Rosjan w obwodzie donieckim i uniemożliwienie im podjęcia szerszej ofensywy jest niezbędne, aby siły zbrojne Ukrainy mogły podjąć skuteczne działania kontrofensywne. Momentem rozpoczęcia ataku mógłby być okres końca roztopów. Pierwszy kwartał prawdopodobnie przyniesie techniczną recesję, ale każdy kolejny dla naszej gospodarki będzie lepszy, ocenia główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Jednym z mechanizmów, który będzie sprzyjał ożywieniu, będzie spadek inflacji, co poprawi realną dynamikę dochodów gospodarstw domowych i pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny. Piotr Bujak dodał, że cały czas bardzo dobrze będzie się zachowywać polski eksport i nadal będziemy obserwować wzrost inwestycji. Inwestycje były największym pozytywnym zaskoczeniem 2022 roku i spodziewamy się, że będą rosły zarówno inwestycje w sektorze prywatnym. To nie będzie spektakularny wzrost, ale jednak sugeruje to między innymi rosnąca wartość kosztorysowa nowo rozpoczynanych inwestycji, ale spodziewamy się również boomu inwestycyjnego w sektorze publicznym. Ten rok jest ostatnim, kiedy można wykorzystywać środki unijne z tej standardowej, dotychczasowej, ostatniej, wieloletniej perspektywy. Ekonomista zaznaczył, że na razie pozostaje ostrożny co do skali wzrostu naszej gospodarki w tym roku. Bank szacuje, że za cały rok to będzie 0,1% wzrostu. Poza tym eksperci PKO BP prognozują, że w najbliższych kwartałach złoty będzie stabilny. 86-letni papież Franciszek został przyjęty do kliniki Gemelli w Rzymie z infekcją dróg oddechowych. Jak napisano w komunikacie Watykanu, hospitalizacja potrwa kilka dni. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni w wydanym wieczornym komunikacie poinformował, że papież Franciszek od kilku dni skarżył się na kłopoty z oddychaniem. W związku z tym dziś został przewieziony na badania do kliniki Gemelli. Badania wykazały infekcję dróg oddechowych. Wykluczono zakażenie koronawirusem. Nie podano, czy infekcja ma charakter wirusowy czy bakteryjny. Dyrektor Matteo Bruni przekazał, że leczenie będzie wymagać kilkudniowej hospitalizacji i zastosowania odpowiedniego leczenia. W imieniu papieża Franciszka podziękował za napływające do Watykanu zapewnienia o duchowej bliskości i modlitwie. Wcześniej podawano, że papież został przyjęty do szpitala na wcześniej zaplanowane badania kontrolne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie duże, później możliwe przejaśnienia. W ciągu dnia opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat. Deszcz ze śniegiem będzie padał. Wysoko w Tatrach spadnie natomiast sam śnieg. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 14 w centrum kraju i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Był największym PRL-owskim Kazanową. Nie stronił od przemocy, parał się kradzieżami, sutenerstwem, dzięciarstwem. Opowiadający jego dzieje serial Telewizji Polskiej pod tytułem Tulipan zyskał ponad 19-milionową widownię. Czy już wiedzą Państwo, kto będzie bohaterem dzisiejszej Trójki pod Księżycem? Jeżeli nie, to śpieszę z wyjaśnieniami. Porozmawiamy o Jerzym Kalibabce. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert w towarzystwie realizator pani Ewy Redel oraz wydawcy pana Jacka Pietrasika. A państwa i moim gościem jest pan Wiktor Krajewski. Dzień dobry. Dziennikarz, reporter, pisarz, autor książki zatytułowanej Kalibabka, historia największego uwodziciela PRL, która właśnie dotarła na księgarskie lady. Panie Wiktorze, zaskoczył mnie pan dobrym tematem, bo wcześniej pan się w swojej twórczości odnosił do wcześniejszych epok, do bardziej heroicznych przede wszystkim postaci, do kobiet, które miały dramatyczne doświadczenia okupacyjno-wojenne, czy też zasłynęły w światowym, nawet na światowych niwach kultury. Jak to się stało, że taka kryminalna historia wpadła panu w oko? Rzeczywiście, ma pan rację. Ja trochę wpadłem we własne sidła, ponieważ no ja rozpocząłem od swoją przygodę z pisaniem książek, od książki Łączniczki. I to miała być jedna książka, jaką ja napiszę. Pomysł wziął się z tego, że jedną z bohaterek była moja babcia, ona wtedy już nie żyła, Zofia Krajewska z domu Słoikowska i ja sobie wymyśliłem taką książkę, dzięki której ja będę mógł zatrzymać wojenne wspomnienia mojej babci. I książka okazała się dużym sukcesem sprzedażowym, bo to był bodajże chyba rok... No szczerze mówiąc, teraz już nawet nie pamiętam, bo to było 8 lat chyba temu, to był taki początek tej literatury powstańczej. Z tym, że ta książka była na cztery ręce pisana jeszcze. Tak, ja zaprosiłem moją koleżankę Marię Fredro Boniecką do tego, żebyśmy razem tę książkę napisali. My tam przedstawiliśmy historię 7 albo 8 wyjątkowych kobiet, które walczyły o naszą wolność i niepodległość w trakcie powstania. Niestety wszystkie nasze bohaterki już nie żyją. Ale to świetnie, że pan zdążył wszystkie przepytać. W ogóle ma pan taką właśnie dar, że w ostatniej chwili pan łapie tych świadków naszej niezwykłej historii Polski. To jest bardzo cenne. Tak, było to dla mnie też osobiście bardzo cenne spotkanie, ponieważ miałam przyjemność rozmawiać z panią Kamą Chojecką. Miałam przyjemność rozmawiać z panią Krystyną Królikiewicz-Harasimowicz, mamą pana Cezarego Harasimowicza, wyjątkową kobietą, którą ja do tej pory wspominam i bardzo żałuję, że nie mamy już możliwości porozmawiania. A pani Chojecka z kolei to jest matka Mirosława Chojeckiego, słynnego wydawcy drugiego obiegu opozycjonisty. Dokładnie. Nie, przepraszam, jedna bohaterka żyje, pani Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim powstańczy Pączek, jedna z kobiet strzelców w trakcie powstania. I tak jak mówię, no te sidła polegały na tym, że w momencie, kiedy ja się odzywałem do różnych wydawnictw z pomysłami na książki, każde to wydawnictwo mówiło mi, no dobra, no ale ty napisałeś całkiem popularną książkę na temat powstania, to już pisz te wojenne historie. No ja wtedy miałem bodajże chyba 29 lat i szczerze mówiąc, no w moim dorobku takim pisarskim była jedna książka, więc ja trochę nie mogłem jakby sobie tutaj stawiać warunków, bo to by było dość śmieszne, mimo że ta książka była, tak jak mówię, no bardzo dużym sukcesem wydawniczym. No ja już tak szedłem. No najtrudniejszy jest pierwszy krok, potem jakoś poszło. To teoretycznie się tak mówi, że najtrudniejszy, ale później ja nie mogłem zupełnie przekonać tych wydawnictw do tego, że chciałbym napisać o czymś innym. I tak napisałem właśnie Pocztówki z powstania, Wiem, jak wygląda piekło, Taniec na gruzach, kobiety, pistolety. Teraz jeszcze zastanawiam, czy jakąś książkę wojenną napisałam. Czy to jest pana siódma książka, czy która? Kalibabka? Tak. Kalibabka to jest moja ósma chyba książka, tak mi się wydaje. Nie jest to ostatnie słowo, ale to potem powiem, to dodamy. Zobaczymy, czy nie jest. No i w końcu ja jakby właśnie też wydałam taką mini powieść, można powiedzieć, Chciałbym nigdy cię nie poznać, to jest jakby historia takiej dużej przyjaźni, która się kończy i to jest taka historia mojej przyjaźni z moją babcią. Teraz jak rozmawiałem z kilkoma mądrymi głowami czy psychologami, to powiedzieli mi, że ja po prostu napisałem książkę o czymś takim, o toksycznej relacji i o takim zjawisku, które w psychologii nazywa się uwikłaniem, czyli coś, co nam się wydaje bardzo, bardzo dobre i pozytywne i moglibyśmy to podstawić czy wrzucać do szuflady z napisem Wielka Miłość. Tak naprawdę jest toksycznym uzależnieniem od drugiej osoby i rzeczywiście gdzieś to uzależnienie, jeżeli chodzi o moją babcię, mam w sobie. ta książka jakby spowodowała to, że trochę może inaczej na mnie wydawnictwa popatrzyły, ponieważ w tej książce dobrze wypowiedział się i pan Mariusz Szczygieł, i pan Leszek Kołakowski, i pani Kinga Dunin również poświęciła swój wpis o tym. No i ja się długo zastanawiałam na ten temat, co by było fajne, gdybym ja teraz zaproponował wydawnictwu. I jakby nie chciałam znowu jakby poruszać się w tej wojennej narracji. I tak sobie sprawdzałem różne osoby, o których mógłbym napisać. No i okazywało się, że o tym książka powstała, o tej pani książka też powstała. I nie wiem, miałem jakiś taki flashback na zasadzie, dobra, a czy powstała książka o kimś takim jak Kalibabka? No i pisałem to w wyszukiwarkę internetową, no i okazało się, że... Monograficznej nie było. Monograficznej rzeczywiście nie było. Znalazłem dwie informacje, że jeden z dziennikarzy podjął pracę nad tą książką, ale zmarł i ona została niedokończona. Również znalazłem taką informację, że jedna z dziennikarek, pań dziennikarek, również podjęła taką próbę odwzorowania biografii pana Jerzego Juliana Kalibabki, no ale też zmarła, zanim prace zostały zakończone. No i pomyślałem sobie, że tutaj jest... Nie bał się pan w związku z tym? że klątwa Kalibabki, że mnie ktoś, że mnie wykończą za grobu. Nie, stwierdziłem, że fajnie by było spróbować napisać książkę o PRL-owskim, o komunistycznym oszuście z Tindera w czasach, kiedy nie istniało Tinder ani żadne inne social mediowe aplikacje, dzięki którym można było poznawać drugich ludzi. A Kalibabka rzeczywiście tak, jest... Tak, tylko biura matrymonialne były tam. Nie było czegoś takiego randkowych portali. Tak, albo można było poznać ludzi na ulicy, ale jak to było, prawda, w Dziewczynach do wzięcia, panie niechętne były, żeby poznawać, zaznajamiać się z znajomymi na ulicy. No i stwierdziłem, dobra, no fajne to jest, ja kojarzyłem ten serial, bo w moim domu był on oglądany. No ale to pan był w wózku wtedy jeszcze. No tak, byłem w wózku, ale on był cały czas powtarzany tak. Później. Ja pamiętam, że moja mama mi opowiadała, że to jest taki pan, który on tutaj, prawda, serca kobiece skradał, łamał, niszczył. No i oczywiście ja sobie obejrzałem ten serial zanim ja przystąpiłem do pracy i stwierdziłem, że dobra, no to nie jest żaden jakiś taki hardkor w dzisiejszych czasach, gdzie naprawdę powstają hardkorowe książki takie jak, nie wiem... Nie spoilerujmy może. nie, mówię tutaj na przykład, no nie wiem, Władca Much, czyli morderca pan Bogdan Arnold, który tam był postrachem i tych książek no. Rzeczywiście pojawiło się... Władca Much mi się skończyło od razu z William Goldie. Lingiem, więc mam jakieś inne paralele. No tak, ale tutaj rzeczywiście... Słynną książką o Bezbrudnej Wyspie i dzieciach. No tak, rzeczywiście, no tutaj też są dzieci pokazane jako dość okrutna jednostka społeczna. Tutaj ten Władca Much był bardzo brutalnym, też bodajże perlowskim mordercą. No i stwierdziłem, że dobra. Poszedłem do biblioteki, czasopism na ulicy... Zaczęło się od kwerendy. Tak. Zacząłem szukać te informacje, które... Czynna była, czy pandemia pana została tam? Nie, czynna akurat była. No ja rzeczywiście przeglądałem prasę i trochę się zdziwiłem, że jednak ta rzeczywistość przedstawiona w tym serialu Tulipan, który miał swoją premierę w 86 czy 7 roku, on powstawał w 86, premierę miał w 7, ma się nijak do tego, kim Jerzy Julian Kalibabka był, bo on... No ale to chyba była jednak, to jest fabuła jednak, to były tylko na motywach, na kanwie, to chyba tak. Realizatorzy to akcentowali. Tak, to znaczy teoretycznie akcentowali, bo ja miałem przyjemność z nimi rozmawiać. Janusz Dymek chyba reżyserem był. Tak, dokładnie tak. I pan Andrzej Swat pisał tam scenariusz. I oni mi powiedzieli, że rzeczywiście on był tylko protoplastą, ale że on w którymś momencie zaczął przyjmować tę narrację, która została przedstawiona w serialu, tworząc siebie od nowa. No więc ja postanowiłem, że ja go zadrę z tej maski, którą on sobie przywdział. I tak powstała właśnie książka Kalibabka, historia największego uwodziciela PRL. Ale napisał pan wcześniej jeszcze książkę pod tytułem Seksoholicy, czyli tak. Można by... zaryzykować taką hipotezę, że Jerzy Kalibabka też mógłby być, był takim seksoholikiem? Wie pan co, no to jeżeli tutaj chodzi o tę problematykę uzależnienia od seksu, to jest w ogóle bardzo trudne do zdefiniowania, ponieważ nie istnieje coś takiego jak właściwa ilość seksu, którą człowiek powinien mieć w ciągu dnia, tygodnia, to jest miesiąca, indywidualne roku. Na pewno. Tak, to jest indywidualne i tam, jeżeli prawda, ten seks jest za zgodą obydwu stron, nie zagraża on naszemu życiu, nie ma wpływu na nasze zdrowie i na nasz lifestyle, czyli my nie zawalamy, nie wiem, pracy, szkoły, nie tracimy przez to pieniędzy, nie krzywdzimy nikogo, to znaczy, że to jest wszystko okej. Okay. No rzeczywiście tutaj Kalibabka przedstawiał siebie jako Don Juan Casanova, który mógł dziennie przerabiać Bóg wie ile kobiet. Dodajmy, że Viagra wówczas jeszcze nie istniała. Nie, on rzeczywiście tam mówił o tajemniczych papierosach, które palił i które jakby bardzo nastrajały. Czyli miał jakieś takie katalizatory. Tak, tam jest to. Odnośnie to jakiś dziwny człowiek kiedyś zatrudnił jego i jego kolegę, żeby przed nim prezentowali różnego rodzaju poczynania seksualne z jedną z kobiet i że on się zgodzili i oni tam w drodze, kiedy jechali pociągiem, rzeczywiście prezentowali temu dziwnemu jegomościowi, on był bodajże z Krakowa, różne seksualne triki i sztuczki, no ale rzeczywiście Kalibabka mówił, że nie ma takiej ilości kobiet, których on nie jest w stanie zaspokoić. On rzeczywiście opowiadał bardzo wiele dość, można powiedzieć, że ostrych i takich kontrowersyjnych. Jest autorem wielu ostrych i kontrowersyjnych słów. On raz coś mówił, później się wycofywał w kolejnym wywiadzie, także tutaj można powiedzieć, że była pewnego rodzaju... Chełpił się, to było takie buńczuczne? Na pewno było buńczuczne. Ja do mojej książki zaprosiłem dwójkę speców, psycholożkę Annę Mochnaczewską i seksuologa Roberta Kowalczyka i poprosiłem ich, żeby oni dokonali, nazwijmy to po latach czy na odległość, no nie tyle tutaj takiej terapeutycznej analizy, ale tego, żeby powiedzieli, o czym jego zachowania mogą świadczyć. Kiedyś właśnie w chyba 1984 roku został stworzony taki duży panel dyskusyjny, który się zatytułowany był Syndrom Kalibabki. Tam się wypowiadała pani seksuolog Michalina Wisłowska. Wisłocka. Tam się wypowiadał również pan Lew Starowicz i jeszcze dwóch innych specjalistów. I oni jakby przedstawiali, co według nich to oznacza jego zachowanie. No tam szczerze mówiąc, to było dość początki, można powiedzieć, takiej rewolucji seksualnej, czy takiego podejścia. Czyli diagnozowali go jakby, tak? Tak, diagnozowali go, no ale tutaj było powiedziane, że to jest wina głównie dziewcząt, że one są z takich, a nie innych domów, że skoro one się godziły, znaczy, że Kalibabka nie robił nic złego. Moi eksperci powiedzieli jasno, że możemy się doszukiwać dwóch rysów, rysu narcystycznego i rysu psychopatycznego, jeżeli chodzi o pana Jerzego Juliana Kalibabkę, filtrując jego zachowania przez wiedzę obecną psychologiczną. I rzeczywiście chyba coś tam takiego w nim jest. No, on cierpiał na deficyt lęku, on się niczego nie bał, on potrzebował bardzo dużej atencji ze strony kobiet, zważywszy na fakt, że on jest sam twórcą, można powiedzieć, takiego kobiecego gangu, który z nim podróżował. No i jakby no nie był w stanie poświęcić uwagi jednej osobie, jednej kobiecie. Z drugiej strony to nie on poświęcał tę uwagę, a on wymagał, żeby to jego podziwiano, jego uwielbiano, jego kochano i robiono wszystko, co on sobie życzy. Także taki to był. Gdzieś tytuł, pamiętam. Ach, ten czaruś Kalibabka w jednej z gazet. I rzeczywiście, no, tutaj to czaruś można użyć z uśmiechem na ustach w jego przypadku. A do rozmowy powrócimy za moment. Nie graj złośnicy na siłę. Mało ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko w miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cedzić złe słowa i patrzeć wzrokiem ponurym. Dla ciebie życie to kłótnia wciąż nowa. Dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, na którym odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr. wiatr wesoły, co popali gno. Oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą cię pewnego dnia. Me ramiona łódź Magellana, serce twe usola ma. Znów będę czuł, że jestem zakochany, póki niesie mnie łódź, łódź Magellana. Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare necesse est, navigare necesse est. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą cię pewnego dnia. Me ramiona łódź Magellana, serce twe usola ma. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą cię pewnego dnia. Me ramiona łódź Magellana, serce twe bussola ma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy z panem Wiktorem Krajewskim, autorem książki Kalibabka, historia największego uwodziciela PRL-u. To teraz bym troszeczkę, byśmy porozmawiali o rodowodzie, o genealogii, o korzeniach Kalibabki. Kamień Pomorski 1956 to jest data jego urodzenia, ale on, to był, rozumiem, tam ludność napływowa trafiła, nie wiadomo skąd się wzięła tam jego rodzina, tam nazwisko jest dosyć takie oryginalne jego. Tak, rzeczywiście jest tam oryginalne nazwisko, ale jego ojciec był rybakiem, był właścicielem kutra. Jedni mówią, że on był dość zamożny, inni mówią, że wcale nie był zamożny. No na pewno on tutaj działał w milicji obywatelskiej, dzięki czemu podobno jego rodzina miała dodatkowe profity. Mama Kalibabki była panią domu, poświęciła się prowadzeniu i wychowaniu Kalibabkę z jego siostrą. Siostra pana Jerzego żyje cały czas, mieszka w Dziwnowie, w miejscu, gdzie pan Jerzy spędził swoją młodość i później część takiego dorosłego życia. On był przygotowany do przejęcia schedy po ojcu, też miał zostać rybakiem, rozumiem, tak? Tak, no on teoretycznie miał zostać rybakiem. On się pojawił w jednej z gazet szczecińskich, gdzie pozował z jakąś rybą. To był chyba, teraz sobie nie przypomnę, ale mi się wydaje, że to był łosoś chyba, czy coś takiego. I to był najmłodszy rybak. No dzieckiem był wtedy. Tak, dzieckiem. Z takim dopiskiem. Rzeczywiście on tam wyjeżdżał z ojcem, ale jemu nie pasowało to życie. I to, że nie stać go na takie luksusy, a był świadkiem tego, bo widział przecież, że tutaj przyjeżdżali Niemcy, przyjeżdżali również Skandynawowie. No Międzyzdroje było jednym z największych kurortów, a to dziwne, że Międzyzdroje jest po prostu rzut kamieniem. Tak, jest rzut kamieniem, to prawda. I on był świadkiem tego cudownego życia, które tam się dzieje, a na które on nie zarobiłby, będąc po prostu zwykłym, skromnym rybakiem. Niemniej jednak, no tutaj chyba ojciec zmuszał go do tego, żeby wypływał z nim w morze i te ryby łowił. No ale po śmierci swojego ojca, Kalibabka przez jakiś czas był rybakiem, ale on postanowił, że nie ma to najmniejszego sensu, że życie jest za krótkie i że on nadaje się do czegoś lepszego. Kuter zatopił, pokłócił się ze swoją matką i w stroju właśnie rybaka udał się do Międzyzdrojów w poszukiwaniu nowego życia i nowej drogi życiowej. No i tam zaczął właśnie te turystki, te cudziemki, ale też Polki czarować, no i oszukiwać po prostu, co dużo mówić, wykorzystywać. Pierwszą jego ofiarą podobno była kelnerka, znajoma kelnerka właśnie z jednej restauracji w Międzyzdrojach. Kalibabka się pojawia, trochę wiem o tym, bo tam byłem 7, chyba 6 razy pod rząd, miałem wakacje, spędzałem i pamiętam te kawiarnie Piekiełko, Rio, takie słynne. I takie osoby właśnie z łańcuchami na szyi, bardzo właśnie noworyszowskie. Być może był też tam Kalibabka, bo to był koniec lat 70., początek 80., jak tam bywałem, kto wie. Bardzo prawdopodobne. No, Kalibabka w momencie, kiedy zaczął zarabiać pieniądze, lubił wyróżniać się oryginalnym, jak na tamte czasy, strojem. No ale tak, on pierwszą ofiarę tutaj, prawda, powiedział, że spędzą razem całe życie, a w związku z tym, że nie miał dokąd iść, udał się do niej do domu, ale bardzo szybko jednak zaczęło go to boleć, że ta kobieta no wymaga od niego, że będą już razem ze sobą do końca życia i podczas jej nieobecności, bo miała zmianę, Kalibabka postanowił ukraść jej wszystko, co tylko mógł, a ona miała niewiele. Założył również damskie spodnie i damską bluzkę i tak uciekł z jej domu, ale bardzo szybko, prawda, tutaj udało mu się, prawda, w tej rzeczywistości nadmorskiej odnaleźć, właśnie tak jak pan powiedział odnośnie tego, szybko pojawiły się zagraniczne turystki, które były gdzieś tam też głodne męskich wrażeń, spojrzeń, tak. wrażeń i mimo, że były bardzo często mężatkami, no tutaj były samotne, Kalibabka dostarczał im różnych atrakcji. Tak, słomiane wdowy, tak? Tak, słomiane wdowy i polski nadmorski Kasanowa. Tak jest. No ale Międzyzdroje, no to były powiedzmy 4 miesiące w roku, czerwiec, wrzesień. No a potem to trochę był taki martwy sezon. Senne miasteczko, pięknie położone, no ale jednak już nie było tych turystek w tym czasie pozasezonowym, więc się przeniósł do Szczecina i zrazu chyba to chyba nie wyszło mu na zdrowie początkowo, bo chyba został poturbowany w słynnym lokadzie Kaskada, który potem spłonął. No tak, tutaj trzeba zaznaczyć, że Kalibabka poza tym, że słynnie z tego, że był uwodzicielem i okradał kobiety, on również próbował innych profesji. On próbował być stręczycielem, on próbował być cięgciarzem. No jednak te obydwie... To wszystkie karalne były te fachy. Tak, wszystkie były karalne. Co to było cięgciarstwo? Może przedstawmy radę słuchaczom, bo obawiam się, że ten termin może już być zapomniany. No po prostu nazwijmy to był prywatnym kantorem, jeżeli o to chodzi. Nie było wymienialnej waluty wtedy, złotówki po prostu. No tak, dokładnie. Dwa obiegi funkcjonowały. Dokładnie. I Kalibabka, ale jemu to w ogóle nie wychodziło tutaj próby z sprzedaży wymiany walutowej, bo bardzo szybko jednak no, tam byli profesjonaliści, którzy mieli jakby, no, to był ich rewir, a Kalibabka był młodym, młodym nazwijmy to szczylem w cudzysłowie wielkim, który no, wszedł na ich terytorium, także on bardzo szybko został sprowadzony na ziemię. Tak, został sprowadzony na ziemię. Tam oczywiście z pomocą przybyły mu szczecińskie prostytutki, które zadbały o to, aby Kalibabka dobrze wyglądał, ponieważ one wymyśliły, że on będzie po prostu sprawował pieczę nad nimi i będzie zdobywać im klientów, a gdy klient okaże się awanturującym się, no to wtedy on wkroczy do akcji. Zabrały go do kosmetyczki, zrobiły mu modną fryzurę, no i Kalibabka wtedy poczuł... Tak, zadbał o strój też jego. Tak, zadbał o strój i Kalibabka wówczas poczuł, że on jest stworzony do takiego życia, że on chce, żeby stać go było na to, aby iść do najlepszego salonu piękności, do najlepszego fryzjera. On miał zrobiony manikir, pedikir, no zupełnie przestał wyglądać jak biedny chłopak, który zsiadł z kutra w Dziwnowie przed chwilą, a zaczął wyglądać jak no, luksusowy facet. Tak, wyglądał jak amant filmowy, powiedzmy. No i to przyczyniło się... Telenowel. Tak, dokładnie. I to przyczyniło się do tego, że no, te kobiety jeszcze bardziej lgnęły do niego ze względu na to, że on był trochę takim powiewem zachodu, wyglądał trochę jak ekstrawagancko, był taką witryną z Peweksu, przed którą zatrzymywali się wszyscy i marzyli o tym, żeby mieć to, co jest na tej witrynie. I z Kalibabką było podobnie. Mężczyźni chcieli być takimi, jakim był on, a kobiety marzyły o tym, żeby to na nie zwrócił swoją uwagę, żeby to ich serce, ale też jego serce zostało nimi zaprzątnięte. Także on był takim spełnieniem snu. Co to było Peweks? To musimy chyba uzupełnić naszą rozmowę, bo przypuszczam, że... To jest straszne, że to trzeba mówić, nie? Tak że sądzę, bo to nie Peweks, nie istnieje 30 parę lat już. No Peweks to był sklep z dobrami zachodnimi. Można tam było kupić i... Polskie też były, tylko trzeba było mieć odpowiednią walutę. Tak, odpowiednią walutę do tego. No i rzeczywiście, w momencie, kiedy było mało takich rzeczy, albo nie było w ogóle nic, tam można było kupić różne rzeczy. Ja sam pamiętam, no ja mam lat 37, no i pamiętam też Peweks, który był u mnie w Łodzi i czasami tam chodziliśmy z mamą, ale nie wiem, nie pamiętam teraz po co my tam chodziliśmy, ale chodziliśmy. Wiem, że moja mama tam kupowała mi maść na bliznę na twarzy w Peweksie i mówię, zawsze mi to, żartuję, że wypominała, że wydawała na to bardzo dużo pieniędzy, bo to była właśnie zachodnia maść, żebym nie miał szramy na policzku. No rozumiem, że Kalibabka kupował tam ciuchy. No on kupował ciuchy, nie. Dokładnie, może też taką maść, ponieważ on tam kilka razy nawet został dość czyli mocno. Czyli kosmetyki na pewno kupował też. No pewnie tak, no w każdym razie, no wie pan, to było w ogóle ciekawe, bo w momencie, kiedy on trafił już do aresztu śledczego, to dziennikarze, dziennikarz konkretnie, pan Leszek bodajże Konarski, tak, który go odkrył, tygodniowego, tak. On mówił o tym, że w momencie, kiedy Kalibabka szedł korytarzem, czuć było od niego zapach jednego z bardzo znanych dezodorantów i perfum. Wówczas to był właśnie taki dowód na to, że stać cię na wszystko. Dzisiaj no, to jest bardzo, bardzo tani kosmetyki nie jest to synonimem luksusu. Wtedy był, no ale dlatego, że było to amerykańskie perfumy, no to wiadomo, że to miało była zupełnie inna ranga w przypadku, jeżeli ktoś tego używał. No i właśnie Kalibabka wyglądał super, pachniał super, palił super papierosy. Ale czy intelektualnie też wypadał super, bo trochę mam wrażenie, że nie do końca, skoro miał tylko wykształcenie podstawowe, nie był żadnym erudytą przecież. Mhm. Tak, to prawda, że on nie był erudytą. I odczytany chyba też niespecjalnie. On mówił, że skończył 7 klas szkoły podstawowej. Inne źródła mówią, że tylko 5. On chwalił się w jednym z wywiadów, że w momencie, kiedy... Języków chyba obcych też nie znał. Też nie znał. Miał właśnie, to był jego duży deficyt, jeżeli chodzi tak. o brak nieznajomość języków obcych. Ale Kalibabka w jednym z takich pierwszych wywiadów na łamach prasy powiedział, że on się szczyci tym, że on nie przeczytał żadnej książki i dopiero zwrócił uwagę na książki, kiedy trafił do aresztu śledczego, bo mu wszyscy mówili, ty jesteś jak Don Juan. I on w ogóle nie wiedział, kto to jest ten Don Juan i postanowił sprawdzić, poszedł do biblioteki, zaczął książki czytać. I co ciekawe, to ja natrafiłem na takie nagranie na wideoblogu pana Tomasza Raczka, który opowiadał o spotkaniu w Dziwnowie i na którym był jeden mężczyzna, który bardzo mu się przyglądał, zabierał głos i tak dalej, pytał, miał ze sobą książki i on dowiedział się dopiero o tym, kim ten mężczyzna był od pań bibliotekarek. Okazało się, że to był pan Kalibabka i że jest stałym bywalcem biblioteki, bo on siedząc podobno właśnie w więzieniu... Stał się molem książkowym. Tak, stał się molem książkowym, ponieważ nie miał co robić. Ja mogę panu tutaj przytoczyć taką sytuację, bo miałem no, szczęście poznać jedną z takich, nazwijmy to, ciotecznych wnuczek pani Marii Dąbrowskiej, Dominikę, która opowiadała o tym, bo jej mama trafiła właśnie w latach 80. w związku za różną działalność polityczną do tego samego aresztu, co Kalibabka, a jej mama była hinduską z pochodzenia, tylko mieszkała w Polsce. I Kalibabka zwrócił od razu na nią uwagę. Tak, egzotyczna uroda. Egzotyczna uroda. I pisał do niej liściki właśnie, nazywając ją Perłą Nilu, ponieważ mu się pomyliło, jakie w Indiach płynie rzeka. Dopiero po chwili zaczął... Że to Ganges. Zaczął ją nazywać, ponieważ ktoś mu chyba powiedział, zwrócił uwagę i nazywał ją Perłą Gangesu, no ale nie udało mu się tej pani poderwać. Żałuję, że ta historia nie znalazła się w książce, ale spotkaliśmy się z Dominiką za późno, kiedy książka oddana już została do druku, także tu sobie pozwoliłem przywołać tę sytuację, bo to też jest dobry dowód na to, że Kalibabka on patrzył, miał oczy dookoła głowy cały czas i w momencie, kiedy widział jakąś wyjątkową kobietę, wtedy no, ona znajdowała się na jego linii, jego strzału i on próbował zawsze i wszędzie zdobyć serce kobiece. Nie wierzcie. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Nerwowy, podniecony, otwieram drzwi Baltony. Przed drzwiami zaś cinkciarze, za sztosem walą sztos. Tam Lego i matchboxy, cukierki mamy, dropsy i każda ekspedientka ma aksamitny głos. I wszyscy tacy mili, uprzejmi i szczęśliwi, lecz zabraniają jednak dotykać towar mi. Ja czuję się jak w raju na peweksowym haju. Uszczypnij mnie, bo chyba to wszystko mi się śni. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Wdychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Wdychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Szarość panaceum i trochę jak w muzeum, bo każdy tylko patrzy, niczego nie kupuje tu. Każdy się w kółko kręci, przelicza coś w pamięci. Dwie pensje to za mało, by Barbie kupić stół. Tu można bez paszportu pomacać coś z importu. Tu można za dewizy luksusu kupić część, mieć życie kolorowe, zabony towarowe, lub stanąć przy towarach i kilka zrobić zdjęć. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Dychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Dychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Ten koniec przedstawienia i chwila otrzeźwienia, bo bramy tego raju opuścić trzeba już. O próg więc się potykam i nagle niebo znika i znowu puste półki, na których tylko kurz. Lecz myślę, że już w niedzielę, zaraz po mszy w kościele, prosto do Poweksu zabierze ojciec mnie. Pozwoli mi żyć dalej, nie wypłukując marzeń. Tło doda kolorowe w PRL-owskim śnie. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Dychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Wśród pachnących półek zachodnich towarów karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić. Dychamy powietrze zielonych dolarów, marzymy przez chwilę, jak mogłoby być. Zobacz tu, zobacz mała, jaki jestem cool, taki tłum, ale widzę, że ty patrzysz tu, bo ja mam to coś i tego dość dla ciebie też. Ja jestem macho, wszystkie wiedzą to i każda na to przecież pójdzie, bo prawdziwych mężczyzn nie ma dzisiaj oprócz mnie. Brylanty na lśnisty, uwisi lok, ty zobaczysz to, gdy masz dobry wzrok, wąsik i sygnety też dla ciebie. Zobacz, ruszam cię, chociaż jestem lenia i tak to wiem, że zdobędę cię, bo tej nocy ze mną będzie ci jak w niebie, jak w niebie. Ja jestem najpierw słodki niczym miód, gdy zechcę, jestem chłodny niby lód. Spojrzenie jednym mogę uwieść cię i nie wiesz, czy to jawa jest czy sen. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, macho. Ja jestem macho, kobiet miałem wrót i nic nie znaczy tego serca lud, obojętnie wobec mnie nie przejdziesz. Nim się skończy noc, będziesz moja już, a ja wezmę cię i odejdę cóż. Przecież wiesz, najbardziej kocham tylko siebie, siebie. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem machos. Someone put your machos. Machos, someone put your machos. Machos, someone put your machos. Machos, someone put your machos. Ja jestem macho. Ja jestem macho. Ja jestem macho. Macho, nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, macho. Wracamy do rozmowy z panem Wiktorem Krajewskim o Jerzym Kalibabce, bohaterze jego książki Historia największego uwodziciela PRL. Tu jeszcze pojawia się motyw jubilerstwa w jego biografii. On miał coś do czynienia z jubilerstwem, czy po prostu kradł te jaścionki, kolie, kolczyki i tak dalej? On wymyślił sobie, bo tu trzeba też zaznaczyć, że Kalibabka miał wiele różnych alter ego i on się wcielał i przedstawiał różne swoje życiorysy Jednym z nich był życiorys, że jest on jubilarem. Tutaj z pomocą nadeszła mu jedna z jego kochanek, która była właśnie pracownicą sklepu jubilerskiego. Ona trochę mu powiedziała, jak tutaj praca jubilera wygląda. I Kalibabka bardzo szybko nauczył się tutaj kilku trików, jak omotać dziewczyny, omamić je, że one wierzyły mu, że mają do czynienia ze złotnikiem. Ja tutaj w poprzednim naszym wejściu zapomniałem dodać, że jedna z osób, które właśnie twórcy filmowi serialu Tulipan, to było bardzo ciekawe, jak ja z nimi rozmawiałem, powiedzieli mi jedno, że Kalibabka, gdy pochodził z rodziny, która pchałaby go w stronę ukończenia szkoły, pójścia na studia, byłaby szansa na to, że Kalibabka byłby bardzo dobrym psychologiem albo socjologiem, ze względu na to, że on miał coś takiego, co się nazywa inteligencją emocjonalną, czyli on bardzo szybko rozpoznawał różnego rodzaju cechy w człowieku i wchodząc do jednego pomieszczenia, on był w stanie wyłapać to, czym dana osoba się charakteryzuje. Charakteryzuje, tutaj nie mówię w sensie wyglądu, ale psychiki, gdzieś tutaj iść za ciosem i wykorzystywać te swoje obserwacje. Ale wracając tutaj... Czyli tak rozpracowywał ją mentalnie trochę. Tak, że jemu to zajmowało 3 sekundy, żeby złapać tutaj, zarzucić tę wędkę i złapać ludzi na haczyk. Kobiety na haczyk. No ale on też jakby wykorzystywał swoich kolegów, którzy byli jego pomagierami i czasami działali oni w duecie, a te duety bardzo szybko się kończyły. Ale tu jeszcze wracając do tej kwestii tego złotnika, Kalibabka bardzo często mówił dziewczynom, które napotkał, że on jest złotnikiem i że on ma do sprzedaży jakieś rzeczy, albo że może on pójdzie do rodziców, do nich do domu, jak rodziców pod ich nieobecność, i on jakby wyceni te kosztowności, które ma jego przyszła dziewczyna w domu. I te dziewczyny bardzo często zapraszały go, bo miały wrażenie, że rzeczywiście on jest tym, za kogo się podaje, no bo wszystko na to wskazywało. Wyglądał dobrze, pachniał dobrze, miał modną fryzurę, dobre buty, dżinsy, co wówczas oznaczało, że nie mają do czynienia z byle kim. No i bardzo to były dżinsy, nie podróbki dżinsów. No dokładnie, to nie były tam Teksasy, nie tak? Nie od dra, tylko rzeczywiście były to wranglery czy rajfle. I bardzo często było tak, że one biedne, nieświadome tego, co się za chwilę stanie, dawały Kalibabce wszystkie kosztowności swoich rodziców, licząc, że on powie im, ile to kosztuje, czy że może coś im sprzeda, no i bardzo często zostawały bez niczego, przy okazji ogołocone również i z godności, i z dobrych wspomnień związanych z pięknym chłopakiem z nadmorza. No właśnie, ale on rozszerzył terytorium swojego działania na cały kraj. Podróżował taksówkami w luksusowych pensjonatach i hotelach. Przebywał. Ta Dolce Vita trwała chyba ponad 5 lat. Zwodził za nos te organy nasze ścigania. Czy one przymykały oko, bo to był gorący czas polityczny, to może też to miało wpływ na fakt, że był bezkarny taki długi okres? Niewątpliwie był to gorący czas polityczny i Kalibabka, no ja też słyszałam o różnego rodzaju sytuacjach, kiedy w momencie pojmania jego on trafiał na komisariat milicyjny i tam trwała impreza, w której on uczestniczył. Mówi się o tym, że Kalibabka uciekł milicji 20 kilka razy. Ta liczba tutaj też jest dość taka sporna, jeżeli o to chodzi, ponieważ on... No i tak jest ogromna w każdym razie. No, jest ogromna. To też jest właśnie... Czy to tylko nieudolność milicji zastanawia się? Ja myślę, że tutaj można powiedzieć, że to nie tylko nieudolność policji, ale no ja też milicji. Ja też się spotkałem z takimi opiniami, no, że tutaj za dobra, które mógł milicjantom dostarczyć, oni bardzo często przymykali oko na to. No właśnie, na to taką aluzję moja, bo tak mi się to wydaje. I byli gotowi pomóc mu w ucieczce. No męska solidarność trochę może zdziałała, no, tak? No, myślę, że tak. Myślę, że tutaj, prawda, w tamte czasy brak dóbr luksusowych, brak pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, prawda, mamy do czynienia jednak z gościem, o którym pisze prasa. W telewizji podawane są komunikaty, że jest on poszukiwany, a to się okazuje, że to jest spoko typ, z którym można się i pośmiać, i napić, i powie jeszcze, jak babę omotać. To już zupełnie chłop na schwał, z którym warto, można by było konie kraść. No ale no, przyszedł taki moment, kiedy rzeczywiście no, Kalibabka wówczas działał z panią Małgorzatą Zawadzką, i mówię tutaj to z pełną odpowiedzialnością, to nazwisko, ponieważ to nazwisko pada w każdym artykule, i pani Małgorzata też wystąpiła jako nastolatka, jako jedyna ofiara Kali Babki w dokumencie, który był przygotowany przez telewizję publiczną. To trochę było na takiej zasadzie, że dziennikarz zobowiązał się do tego, że w momencie, kiedy ona opowie swoją historię, on postara się zrobić wszystko, żeby jej kara była mniejsza niż być powinna. I to jest bardzo smutny widok, ponieważ mamy na ekranie 17-letnią dziewczynę, atrakcyjną dziewczynę, łodziankę, mieszkającą na Widzewie, niedoszłą, można powiedzieć, gwiazdę lekkoatletyki, ponieważ Małgosia Zawadzka w momencie, kiedy poznała Kali Babkę, była na obozie sportowym z jednym z łódzkich klubów. No już z tego obozu sportowego nie wróciła, jej rodzice nie mieli zielonego pojęcia, co się z nią stało. To też jest, wie pan... A to co, on uprowadził ją, czy oczarował? Oczarował ją. To też jest bardzo dla mnie niesamowite, ponieważ ja czytałem taką rozmowę z jej, z matką, pani Małgorzaty Zawadzkiej, która mówi, no, że ją to zdziwiło, że ta Małgosia, Kali Babka mówił o niej Niusia, że Małgosia nie wróciła z tego sportowego obozu, że ona tak dokładnie nie wie, gdzie ona ten sport uprawia, czy to jest łódzki Widzew, czy to jest łódzki ŁKS, i że ona poszła i do Widzewa, i do ŁKS-u, i ona trochę nie wiedziała, gdzie mają szukać. No ale w końcu ją znalazła, no, na komendzie milicji, a w sumie w areszcie. I to też jest ciekawe, że Małgosia Zawadzka jako jedyna osoba była pomocna w całym procesie, który był prowadzonym przeciwko panu Kali Babce, ponieważ ona razem wówczas z milicjantem Andrzejem Zbrugiem, który wziął na tapet sprawę Kali Babki, wsiadła z nim do policyjnego samochodu i jeździła po różnych małych miastach, wskazując, która dziewczyna jest ofiarą pana Kali Babki. Czyli co, kobiety nie zgłaszały tego w ogóle? Znaczna część? Część kobiet zgłaszała to, że została okradziona przez pana Jerzego, ale trudno jest podać dokładną liczbę ofiar Kali Babki, ponieważ w procesie zeznawało 200 osób, ale obstawiana tam jest zupełnie gigantyczna liczba, tylko wiele kobiet nie szło na milicję, żeby zgłosić to, co Kali Babka im zrobił, dlatego że, wie pan, zazwyczaj były to dziewczyny, które pochodziły ze wsi lub małych miasteczek. I one w momencie, kiedy potraciły wszystko, w sensie pieniądze, które rodzice im dały, godność, którą miały, wracały do tych wsi i bardzo bały się... Zaszerganie opinii, tak? Tak, ostracyzmu ze strony miejskiej, tej wiejskiej społeczności. Wie pan co, no w artykule Syndrom Kali Babki, no mądre głowy, pani Michalina, odpowiedzialna za rewolucję seksualną, pan Lew Starowicz, no dość tak nieprzychylnie wypowiadały się o ofiarach Kali Babki. Także co dopiero wiejskie dziewczyny i wiejskie chłopaki miały o nich myśleć. Tutaj trzeba zaznaczyć jedną taką rzecz, bo właśnie ofiarami Kali Babki były dziewczyny zazwyczaj w wieku 14-17 lat, pochodzące co prawda z zamożnych rodzin, ale no, pochodzące z małych miasteczek. Mówi się o tym, że Kali Babki najmłodsza ofiara miała właśnie lat 14. No co dzisiaj by było... Tak, to jest inny paragraf. Inny paragraf. No Kali Babka był sądzony tylko i wyłącznie z paragrafu, który mówił o przywłaszczeniu sobie dóbr osobistych swoich ofiar. No co też pokazuje jakby groteskę tamtych czasów, ale mówi się o tym, że ówczesna władza potrzebowała bohatera, który byłby takim ucieleśnieniem czy dowodem na to, że oni są w stanie zrobić wszystko, żeby pokazać, że w naszym społeczeństwie panuje ład i porządek. No, zresztą to trochę odwraca uwagę od właśnie tych politycznych wszystkich ściganych, tropionych działaczy opozycji. Tak, i tutaj proszę, no, znalazł się taki Jerzy Julian Kali Babka, złoczyńca, który nie dość, że rabował, to jeszcze niszczył psychicznie i fizycznie wiele kobiet, ale został on schwytany, pojmany i wsadzony do więzienia. Także jak widać, władza wówczas pokazała mogła to... Mogła się pochwalić sukcesem. No,